У нинішній радіопрограмі передаємо такі гарячі новини. Арсеній Яценюк виступив у четвер 25 вересня з промовою в Організації Об'єднаних Націй, заявивши, що Росія може виграти війну, а не побідить об'єднану українську націю. Представник України виступив на сесії Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Голос Америки записав кілька думок Арсенія Яценюка. Обидва записи після наших новин. Огляд преси. New York Times пише про таємні похорони російських вояків, які загинули на Донбасі. Вісті з України та про Україну. Огляд преси. У понеділок 22 вересня 2014 року New York Times опублікував статтю своїх кореспондентів Давида Вершенгорна і Олександри Одинокої під заголовком «Мертві свідчать про роль Росії в Україні». У статті йдеться про похорони російських вояків всіх елітарних частин, задіяних в Україні, де вони загинули, а де російські лідери – на чолі з Путіним твердили, що нема російських вояків, а тільки миротворці. Як виглядає сумний похорон російського 21-літнього вояка з обличчям дитини, розповідають кореспонденти такими словами. У дуже далекому кутку малого цвинтаря, поза цим малим містечком, біля ріки Оки, чорний стяг, який голосить військову могутність російських танкових сил, лопотить на вітрі. Над свіжо висипаною могилою сержанта Владислава Абаранова на дерев'яному хресті причіплено фотографію цього воїна у повній уніформі з малим написом, який подає, що йому було 21 рік, коли він помер. Однак, пише New York Times, те, що дошка не каже, це де і як помер молодий сержант. Він загинув від вибуху у танку, коли його післали битися у Східну Україну. Цей сержант служив у 6-й російській танковій бригаді і був одним з десятків, дехто твердить, що навіть із кілька сотень російських вояків, які були вбиті в часи бойових дій цього літа в Україні. Звичайно, матері російських солдатів мають кращі дані. Вони вважають, що 15 тисяч вояків Російської Федерації були задіяні в бойових діях в Україні. За їхню настирливість і вимогу російському урядові сказати правду – про своїх синів їх затавровано як вислужників іноземних агентурних розвідок. Родичі убитих одержали мало інформації від влади про те, як загинули їхні діти, а на всякий випадок їх примушують про це мовчати. Деякі родини застрашені тим, що втратять всяке відшкодування. Багато інформації про участь російських вояків в бойових діях в Україні поширені самими вояками, які подавали про своє переміщення на мережі соціальної медії і про друзів, які загинули. Тим часом уряд далі впливає різними засобами, щоб прикрити правду. У четвер, 18 вересня, у Астрахані, на телевізійну групу BBC, яка хотіла брати інтерв'ю з одною родиною, син яких загинув, скоєно напад. Останнього місяця побито рівно ж і одного адвоката Шлосберга, як він почав документувати смерті російських вояків, які стаціонували у Пскові. Тут же був осідок 76-ї дивізії гвардії повітряної атаки. Багато похоронів відбувається на світанку або над раннім ранком, щоб ніхто їх не запримітив. Він подав список принаймменше 12 імен та рівно ж каже, що є сотні вбитих російських вояків. Люди переконані, що коли правда вийде наверх про ці похорони, то це поможе стримати конфлікт. New York Times пише, що вбиті дають рідкісну картину повнішого заангажування Росії у війні на підтримку східних терористів. Мертві служили не тільки у спеціальних з'єднаннях, як в тих, що зайняли Крим, але також у парашутних та повітряних оборонних військових частинах, моторизованих бригадах стрільців, броньованих бригадах і відділах регулярного війська. Вони представляють всю ширину і глибину російської військової сили. На марш миру в Москві прийшли десятки тисяч людей, пише «Українська правда». У Москві на марш миру у неділю 21 вересня зібралися, за різними даними, від 5 до 100 тисяч осіб. За оцінкою московського главку, Міністерство внутрішніх справ в акції взяли тільки 5 тисяч осіб, тоді як волонтери із групи «Білий лічильник» нарахували більше як 26 тисяч. Хода, учасники якої виступали проти російської військової агресії в Україні, почалася на Пушкінській площі і пройшла чотирма бульварами до Садового кільця. Акція тривала спокійно, хоч, за повідомленнями кореспондента Радіо Свобода, на Пушкінській, Трубній і Тургенєвській площах зібралися невеликі групи людей із прапорами так званої Новоросії. Вони вигукували на адресу учасників маршу миру «Зрадники», «П'ята колона». Поліція намагалася уникнути провокації із цією метою, зокрема, розмежувала групу мітингувальників на Пушкінській площі. Марш миру став наймасовішою акцією протесту в російській столиці з 15 березня цього року. Тоді кілька десятків тисяч людей вийшли на ходу проти дій російського керівництва в Криму. Група «Семи» привітала мінські домовленості і закликає Росію вивести війська. Група «Семи» привітала мінські домовленості щодо припинення вогню на Донбасі, назвавши їх важливим шансом для знаходження політичного вирішення конфлікту. У заяві Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів Америки, опублікованій 25 вересня, засуджується порушення режиму перемир'я, оголошеного 5 вересня, і міститься заклик до Росії відвести з України всі свої війська та зброї. Група «Семи» позитивно оцінила ухвалення закону про так звану амністію та спеціальний статус деяких регіонів Донбасу та привітала Україну з ратифікацією угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, деякі пункти якої відкладені до 2005 року. Група «Семи» заявила, що санкції проти Росії можуть бути зняті у разі повного виконання мінських домовленостей щодо припинення вогню. 19 вересня учасники тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на сході України ухвалили меморандум про виконання положень Мінського протоколу від 5 вересня щодо кроків, спрямованих на імплементацію мирного плану президента України Петра Порошенка та ініціатив президента Росії Владимира Путіна. Меморандум включає 9 пунктів, у яких йдеться, зокрема, про загальне припинення застосування зброї та заборону на застосування всіх видів зброї і будь-яких наступальних дій, а також обмін полоненими. Анексія українського Криму Росією стала для Європи найбільш вражаючим актом цього року. Про це заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. З огляду на цей рік, для нас у Європі найбільш вражаючим актом у нашому регіоні була неочікувана анексія Криму у березні. Таке порушення українського суверенітету і територіальної цілісності несе величезну загрозу європейському порядку безпеки, говорить Ромпей. Він також привітав реформи, які починає Україна. Це важливо, що українська влада просувається на шляху проведення реформ. Ці реформи економічні, політичні, конституційні утвердять успіх останніх політичних рішень, каже президент Європейської ради. Кроки щодо кооперації з Україною матимуть місце у рамках більш широкого контексту мирного процесу, а з Росією, нашим найбільшим сусідом, ми готові до відновлення базової довіри у разі дотримання обіцянок, зазначив Герман Ван Ромпей. 16 березня за військової політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96% з чимось відсотків тих, що взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії. 21 березня президент Росії Владимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів Федерації. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також введення її військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Угорський оператор газотранспортної системи повідомив українському оператору ПАД «Укртрансгаз» про те, що з 7 години вечора за київським часом припиняє подачу реверсного газу в Україну на невизначений термін. В якості причини припинення поставок газу угорський оператор називає технічні причини. З початку вересня через угорський напрямок в Україну було направлено близько 86 мільйонів кубометрів газу. Продавці європейські компанії. Газ призначався і був направлений Одеському припортовому заводу та НАК «Нафтогаз Україна» порівну. У п'ятницю в Берліні планується тристороння зустріч Україна, Європейський Союз, Росія з газових питань. Президент Петро Порошенко має намір внести у Верховну Раду законопроєкт щодо дозволу судам проводити заочний розгляд справ. Про це він заявив під час прес-конференції. Порошенко додав, що завжди був проти заочних засідань суду, але зараз ситуація змінилася, оскільки багато діячів з минулої влади втекли з України. Якщо обвинувачений захоче прийняти участь у форматі скайп-конференції, Прошу дуже сказати щось у свій захист, сказав він. У той же час він додав, що деякі люди, винні у розстрілах на Майдані, повинні бути виправдані. Це бійці Беркуту і внутрішніх військ, які після цього пішли в зону АТО, антитерористичної операції, і кров'ю змили свою провину. Вони мають бути захищені. Може, комусь не сподобається, але це моя принципова позиція, сказав Порошенко. Щодо решти, за його словами, мають бути проведені розслідування і вони мають бути покарані. Президент Петро Порошенко наголосив, що вибори місцевої влади на Донбасі мають пройти у дати, погоджені з Києвом, у відповідності з законами України і при спостерігачах. Відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції у четвер, він сказав, що вибори не можуть бути організовані іншим шляхом, ніж у повній відповідності з українським законодавством. Де Центральний виборчий комітет буде надавати методичну та іншу допомогу, де будуть присутні міжнародні спостерігачі, де на вулицях не буде людей зі зброєю і де ми зможемо забезпечити вільне волевиявлення громадян, додав Порошенко. Будь-які інші вибори, призначені самопроголошеними терористичними організаціями, визначеними датами, які не будуть відповідати українському законодавству без спостерігачів з порушенням виборчих прав українських громадян, не будуть визнані ні Україною, ні всім світом і я сподіваюся, ні Росією, заявив президент. Тому і саме тому квінтесенцією, ключовим елементом закону про особливості місцевого самоврядування на частині Донбасу, яку не контролює влада України, є не питання призначення міліції, прокуратури, суддів або будь-що інше. Цей рамочний закон містить головне – вибори, наголосив він. Порошенко додав, що іншого способу у демократичних державах, ніж вибори, для того, щоб знайти компроміси, щоб почати політичний діалог, просто не існує, бо решта не представляє нікого. Я маю тверду надію, що нам вдасться провести вибори, бо це робиться і в інтересах України, і в інтересах Донбасу, заявив він. Побачивши скепсис на обличчі журналістки, Порошенко додав, без виборів вирішення політичної кризи неможливе. Ми можемо ставити питання не як, а коли пройдуть вибори на Донбасі. Дуже сподіваюся, що дата 7 грудня не буде перенесена, сказав президент. Як відомо, Київ запропонував Донбасу провести місцеві вибори 9 листопада. Однак керівництво терористичної Донецької Народної Республіки відкидає мирну пропозицію і збирається провести свої вибори 2 листопада. Президент України Петро Порошенко планує зустріч із президентом Росії Владимиром Путіним. Про це він повідомив під час прес-конференції в Києві. Протягом 3 тижнів у нас відбудеться зустріч із Путіним. Вона буде в Європі. Попередні домовленості вже є, сказав Порошенко. Він також наголосив, що доля зустрічі залежатиме від успішності виконання мирного плану. Формат зустрічі, за словами Порошенка, також залежить від обставин. Порошенко зазначив, що минула ніч була першою, коли не був поранений і не загинув жоден український військовий. Було лише два обстріли блокпосту, втрат немає. Президент зазначив, що це його тішить. Він також повідомив, що у середу до Харкова прибудуть інспектори з Організації безпеки і співробітництва в Європі і Росії. Відзавтра вони працюватимуть у Дебальцево, у місті, що зазнає найбільших порушень мирного плану. Якщо 100 днів тому ніхто не вірив, що вдасться зупинити війну, то сьогодні, коли ми наближаємося до реалій того, що мир є і буде, це кардинальні зміни в настроях суспільства, заявив Порошенко. Росія порушила правила гуманітарної допомоги і, по суті, вторглася в Україну своїм конвоєм. Про це заявив президент України Петро Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів після презентації стратегії реформ до 2020 року. У першу чергу це не гуманітарний конвой, констатував він. Порошенко запевнив, у всіх гуманітарних питаннях ми готові до співпраці, незалежно від того, яка країна буде поставляти допомогу – Сполучені Штати, Європейський Союз і також Росія. Але якщо йдеться про гуманітарний конвой, то мусить бути присутнім Міжнародний комітет Червоного Хреста, який має провадити моніторинг, спостерігати процес доставки, розповсюдження і поширення у Луганську і Донецьку, наголосив він. Росія порушила правила гуманітарної допомоги і відкинула не лише співпрацю з Україною, але й співпрацю з Червоним Хрестом, заявив Порошенко. Тому що у тих так званих білих гуманітарних вантажівках ми бачили, як завозилася командна апаратура, яка завозилася до Луганська. І завозилася вона через той сегмент кордону між Україною та Росією, які не контролюються нами, без будь-якого залучення митних органів України, сказав він. Тож, російський конвой не є гуманітарним. Ми їх розглядаємо як інтервенцію на територію України. І це частина тих дій, які ми мусимо зупинити, заявив український президент. У звільненому від терористів Слов'янську знайдено 3 масові поховання. Про це під час брифінгу повідомив речник інформцентру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За інформацією Генеральної прокуратури, тільки в Слов'янську наразі здійснюється кримінальне провадження по 24 епізодах, де є загиблі. Виявлено 3 масових поховання, зокрема, на кладовищах по вулиці Дем'яна Бідного та вулиці Смольній. Проведено ексгумацію тіл, які направлені до бюра судово-медичної експертизи для проведення розтинів та офіційного встановлення причин смерті. За попередньою інформацією, ці люди загинули на початку та у середині червня, коли Слов'янськ перебував під контролем терориста Гіркіна. Вже встановлені імена 12 загиблих. Слідство триває. Інформацію подала «Українська правда». Сурмани вішали на гак, глянувши востаннє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так: хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Як вороги кляті нас на кіл саджали, як живце палили у смолі петли. Козаки у ката життя не благали, про долю країни думи їх були. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Нехай згинуть воріженьки на вічні віки.

Число телефону до MB Financial Bank 215-722-6566. Адреса банку 7918 Busselton Avenue, Філадельфія. Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцією, готова все допомогти нашій громаді. У вівторок, 23 вересня, після участі у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк погодився на коротке інтерв'ю з «Голосом Америки». Подаємо вашій увазі запис інтерв'ю. Справді насичений ще один день для української делегації сьогодні на Генеральній асамблеї ООН. Як ви вже сказали, відбулася зустріч між Арсенієм Яценюком та генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, у результаті якої було обговорено ті дипломатичні та політичні кроки, які вживаються для того, щоб на Україні, на Східній Україні було встановлено тривалий мир. Генсек ООН висловив повну підтримку українському народу і заявив, що стоїть з ним у цей складний час. Після цієї зустрічі ми зустрілися з Арсенієм Яценюком у кулуарах ООН і запитали, яке практичне значення мають всі ці слова підтримки, які висловлюють західні лідери тут на Генеральній асамблеї для України. У що це може вилитись? Зокрема, Арсеній Яценюк сказав, що вчорашнє прийняття Радою безпеки ООН резолюції, яка є зобов'язуючою стосовно боротьби з міжнародним тероризмом, є великою перемогою для України. Росія хоч і проголосувала за цю резолюцію, але сама буде підпадати під її дію, заявив Арсеній Яценюк. І Рада безпеки прийняла рішення про посилення боротьби з тероризмом. Так, звичайно, що мотивація цього рішення в першу чергу був радикальний ісламізм, ISIL, який захоплює частини Іраку. Але так само це стосується тих терористів, яких підтримує Росія, яких фінансує Росія, які захопили частину Донецької і Луганської областей. Відповідні уряди, в тому числі і Росія, яка вчора проголосувала за прийняття цієї резолюції, зобов'язані зупинити фінансування і зупинити потік терористів у відповідні країни. Так що вчора Російська Федерація була змушена проголосувати за резолюцію по боротьбі з тероризмом, і ми розглядаємо прийняття цієї резолюції як зобов'язання Росії зупинити підтримку терористів, які спонсоруються Російською Федерацією на території України. Тепер, мабуть, буде завданням України збирати всі ці докази і дані про те, як Росія втручається у ситуацію в Україні, представляти її як терористичну діяльність і вимагати, щоб Росія сама виконувала умови тієї резолюції, за яку проголосувала вчора. Також Україна має звучати одним голосом на міжнародній арені і на всіх дипломатичних колах транслювати ті основні критерії, які, за словами Арсенія Яценюка, приведуть до тривалого миру на сході України. Він назвав ці основні критерії у нашому інтерв'ю. Росія повинна забратися геть своїми військами, агентурою, танками, артилерією і військовою амуніцією. Це перша передумова. Друге. Ми зобов'язані відновити контроль над українсько-російською частиною державного кордону України. І це пряме зобов'язання Росії. Третє. Росія повинна виконати вчорашню резолюцію Ради безпеки ООН і перестати підтримувати терористів на території України. І четверте, тоді ми можемо перейти до якихось мирних переговорів. Я є дуже скептичний з приводу успішності мирних переговорів, знаючи, що в Росії в голові. Але для України потрібен мир. Але більшість часу тут, на Генеральній асамблеї ООН, українська делегація присвятила не політичним переговорам з західними лідерами, а все-таки питанням економіки, оскільки це питання є найбільш важливим зараз для України після того, як там буде встановлено мир. Арсеній Яценюк провів багато зустрічей з економістами, з фінансистами, переконуючи їх інвестувати гроші в Україну, але сам каже, що це дуже непросте завдання у теперішніх умовах. І треба усвідомлювати, яка ментальність у кожного інвестора. Вони включають CNN, чи BBC, чи CBS і дивляться про те, що режим припинення вогню, який був підписаний, порушується. дивляться про те, що російські терористи і російські танки їздять територією України. І вони зразу для себе роблять висновки, що ну, поки що Україна не найкраща зона для інвестування. І тому зараз ми отримуємо фінансову допомогу виключно від Світового банку, Міжнародного валютного фонду і Європейського Союзу. Приватні інвестори не готові йти в країну, яка частково окупована Російською Федерацією. І Росія це знає. І в цьому є також мета Росії. Не тільки дестабілізувати політичну ситуацію, не тільки зробити геополітичний виклик всьому світу, але й пити з нас економічну кров. І на сам кінець Арсеній Яценюк заявив, що вимагатиме фінансової компенсації від Росії за ті злочини, які вона скоїла в Україні та у Криму. Зокрема, він сказав, що Росія винна Україні мільярди доларів, трильйони доларів, і він готовий зустрітися у міжнародних судах, щоб вимагати компенсації за ці злочини. У короткому записі думок Арсенія Яценюка ширшого виступу в Організації Об'єднаних Націй у середу 24 вересня. Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, заявив, що в Україні гинуть українські вояки, незважаючи на перемир'я. Далі Яценюк заявив, що Україна потребує мир. Він закликав Росію виконувати всі мінські домовленості. Він заявив, що Крим був, є і буде частиною України. Прем'єр-міністр України звернувся прямо до президента Російської Федерації Владимира Путіна із закликом, заявивши при тому, що навіть коли Росія виграє війну, вона ніколи не побідить української об'єднаної нації. Передаємо вам оцей короткий запис. Every day, despite the ceasefire, we are losing Ukrainian soldiers, we are losing civilians, and the shelling is still going on. I would reiterate once again that we need peace. What is the formula for this peace? The military option is definitely not the best one. So it is to be a comprehensive approach which comprises diplomatic, financial, political, and only at last, military options. The United States and the EU imposed a number of sanctions against Russia. We do understand that sanctions is the way how to start real talks and to how hammer out a peace deal. No trust in words. We trust only deeds and actions. We would once again reiterate our commitment to restore law and order. We urge Russian Federation to stick to its international obligation, to execute everything that was written in Minsk. And this is not the menu where you can pick the cherry. It means that Russia is to execute all 12 points of this memo. We ask our partners not to lift sanctions until Ukraine takes over the control of its entire territory, starting with the east of Ukraine and ending with Crimea. Crimea was, is, and will be a part of Ukraine. Let me add with a direct message to Russian President. Mr. Putin, you can win the fight against the troops, but you will never win the fight against the nation, United Ukrainian nation. Help us, God. Thank you. Ділимося сумною вісткою з рідними, приятелями, знайомими, що 23 вересня 2014 року у Філадельфії відійшов у Божу вічність найдорожчий муж,

1908 до 1989 року. Літературознавець, енциклопедист, публіцист. Доповідачі – професор Наталія Пазуняк, професор Леонід Рудницький. Четвер, 23 жовтня. Століття українських січових стрільців. Доповідач – Осип Рожка. Четвер, 30 жовтня. Андрій Мельник, 1890 до 1964 року. Воїн, державний муж, борець за Україну. Доповідач – магістр Богдан Гасюк. Четвер, 6 листопада. Митрополит Андрей Шептицький, 1865 до 1944 року. Відкриття фотовиставки. Доповідач – отець Марко Семеген. Четвер, 13 листопада. Слідами патріарха Йосифа Сліпого, 1892 до 1984 року. Відеопрезентація про собор Святої Софії в Римі. Доповідач – отець Марко Семеген. Початок імпрез – 6:30 вечора в Домі Товариства Свята Софія при 7911 Whitewood Road, Elkins Park, Пенсильванія. Після викладів запрошуємо на смачний буфет. Подаємо найновіший список пожертв на Український центр. $500 від Олександра і Ірини Ховайло з нагоди 50-ліття подружжя Василя і Марії Панчак. На радіопередачу $60 Ірина Щерба. На радіопередачу «Світлу пам'ять» Антоніни Погоріленко – $100 Юрій Левицький. Датки на цьогорічний український фестиваль Українського центру – $1000 Українська федеральна кредитова кооператива, $1000 MB Financial Bank, $500 Fletcher Nasevich Funeral Home. Всім жертводавцям складаємо щиру подяку. Увага! Запрошуємо на творчий вечір композитора і співака Ігора Сипеня. «Ти мені потрібна». Концерт відбудеться 19 жовтня цього року, 1 годині пополудні, Українського освітньо-культурному центрі 700 Cedar Road, Jenkintown. Квітки при вході $10. Діти до 12 років безкоштовно. За інформаціями телефонуйте 267-679-1163. Запрошуємо на концерт. Сьогодні справляють золотий ювілей Василь і Маріка Панчак. Цей день 50-ї річниці шлюбу, їхні діти, внуки бажають мамі і татові, бусі і діді багато любові, всього добра та безмежного щастя і здоров'я на многих благих літ. Щастя вам, щасти вам, Господи, з любов'ю і пошаною многоє-многоє літа. Ксенія Данило, Софійка і Лука Захарчук та Наталка Стевко, Лесик і Захар Фірко. А на тому боці там живе Марічка, хаті що сховалась у зелений бік. Мати вийде, на порозі стане, аж блищить красою широчінь ріки. А як усміхнеться, ще й з-під лоба гляне, хоч скачи у воду, кажуть пару. Там десь далеко на Волині Утворилась армія УПА, щоб і воскресла Україна, і завітала свобода, щоб і воскресла Україна, і завітала свобода. Горіли села і містечка, і ці боролись ніч і день. Перших рядах борців героїв, звінуватів наш Василь. Перших рядах борців героїв, звінуватів наш Василь. Прощай, герою України, прощай, наш друже дорогий, твої діла нам не забуті, а твій наказ для нас святий. Твої діла нам не забуті, а твій наказ для нас святий. Рідненька плаче, щодня виходить за село. Чи не приїхав брат додому, чи не побачить ще його? Чи не приїхав брат додому, чи не побачить ще його? Не плач, сестричко, не журися, поглянь у синю далечі. Твій брат умер, та жити буде в піснях майбутніх поколінь. Твій брат умер, та жити буде в піснях майбутніх поколінь. Ми ще прапор піднімемо, Христом повернем до чола і крикнем слава, слава, слава!